Food, sasabay ka pag inangat. Ngayong hay tanong kung sasakay ka. Ibalipat, sobrang kay din ako maasinta. Kumikinang sa mata nila ko kakaiba. Yung nakabing nagsisiwok sa bulsa ko. Libo-libo kong piring. Ako di mo pa rin ako mabibilo. Go SM, di na biro. Mga gwapong binadilyo. Badating malamig to kahit check mo sa resibo. Okay, get low. Tapos tutok mo mata mo sa'kin. Wag li-let go hanggat hindi ko pa sinasabi from the get go. Alam ko lahat kung mangyayari. Aking set goal, laging reckless lahat. Walang tali. I'm on a dancing like say it is like ooh. Sila lahat saying something nice too. Pero hanggat damit alam mo laging brand new. Matikas kami umusta. Baby what you gon' do? Baby what you gon' do? Ooh, baby what you gon' do? Ooh, tell me what you gon' do? Ooh, baby what you gon'? Tell me what you gon' do? Huh? Ako'y go-getter. At kukunin ko lahat at yun ay no limit. Sinagad ko sa pagkat ito'y aking hilig. Tingnan mo ko umangat kahit di nabirit. Rinig nila kayo lahat mula sa O. Napawoke sila nung pumulog. Yung mga O's getting dope. Dating mga hudrug. You gotta show. Laging sold out. Ang daming mulog. Nagmatik ka sa akin bro. Yabang inuuna. So pera na naman. Oy boss Raj, kunin mo yung mga pera niya nung pare on ka. Lahat kami ballin' litira. Suot kong forma. Di magaya sa di regular. Kailawang oma. Pero tingin sa tropa ko'y patay. Di na basic and drip. Kumakain sa mamahaling batang galing ng strip. Di ko rin sukat kakalain na makakatawid. Sa buwing na laging nakamig at nakakasabik. Kung ano pa ang mangyayari sa amin. I'm just like say it is like ooh. Sila lahat sing swag din lines too. Pero hanggat damit alam mo laging brand new. Matikas kami umusta. Baby what you gon' do? Baby what you gon' do?